الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور آج چودواں سلسلہ ہے. آج ہمارے ساتھ مرکز الاولیاء لاہور مدنی اور ساتھ ساتھ گلزار طیبہ سرگودا، جی مرکز الاولیاء لاہور کی ٹیم میں ایسے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں جو ہمارے مدنی چینل کے ذہنی آزمائش کے ناظرین کے لیے بڑے جانے پہچانے ہیں. وہ کون اسلامی بھائی ہیں تھوڑی دیر بعد بتاتے ہیں. شروع کرتے ہیں مقابلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 کا چودواں مقابلہ. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. آج مدنی گروپ کے اسلامی بھائیوں کا دوسرا مقابلہ ہے. آج دیکھنا ہے کہ مرکز الاولیاء اور سرگودا میں کون سے اسلامی بھائی آگے جاتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہمیں وقت بتائے گا. آئیے تعارف لیتے ہیں اسلامی بھائیوں کا. آپ سب سے پہلے مرکز الاولیاء کے اسلامی بھائی اپنا تعارف پیش کیجیے، اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنا شعبہ بھی بتائیں گے. محمد طیب اتاری، مرکز الاولیاء، ذمہ داری مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ. ارے واہ، مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ، یہ وہ مجلس ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں جو علماء اکرام کی خدمتوں میں حاضری دے کر دعوت اسلامی کی کارکردگی گویا پیش کرتی ہے. جی محمد آصف رضا اتاری، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ. ماشاءاللہ با آصف رضا اتاری، ہمارے آصف بھائی ذہنی آزمائش غالباً سیزن 5 میں فائنل جیتے تھے. الحمدللہ اس کی برکت سے مدینہ پاک کی حاضری بھی ہوئی اور وہ فائنل مدتوں یاد رکھا جائے گا، سیمی فائنل اور فائنل. اب دیکھنا یہ ہے کہ آصف بھائی پھر وہی تاریخ دوہرا سکتے ہیں یا نہیں. سیزن 7 میں مرحبا کہتے ہیں. جی محمد وقاص اتاری، جامعہ نظامیہ لاہور، دورہ حدیث شریف. جامعہ نظامیہ لاہور کے طالب علم ماشاءاللہ کرم فرما ہے اور دورہ حدیث کے طالب علم ہیں، مرحبا کہتے ہیں. جی ہماری طرف بائیں طرف سرگودا گلزار طیبہ، یاد رہے کہ ذہنی آزمائش سیزن 7 میں دو گروپ بنائے گئے تھے، مرکز الاولیاء لاہور اور گلزار طیبہ کی. ایک ایک ٹیم مکی گروپ میں آ چکی ہے مگر یہ دونوں ٹیمیں پیچھے رہ چکی ہیں. کوارٹر فائنل میں کسی ٹیم نے کوالیفائی نہیں کیا تھا. اب دیکھنا یہ کیا یہ دونوں ٹیموں میں سے کوئی ٹیم ایسی ہے جو کوارٹر فائنل تک پہنچتی ہے. جی جناب محمد الیاس اتاری، جامعۃ المدینہ، درجہ سادیہ، گلزار طیبہ سرگودا. ماشاءاللہ. جی محمد شہباز بن محمد اقبال اتاری، جامعۃ المدینہ، درجہ خامسہ، گلزار طیبہ سرگودا. ماشاءاللہ. جی جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہے بیٹا. جی آپ فرمائیں. محمد قاسم اتاری، جامعۃ المدینہ، درجہ سادسہ. درجہ ثالثہ کے طالب علم ہے جناب، جامعۃ المدینہ کے طلبہ آئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مقابلہ کیسے آگے جاتا ہے اور کس طرح آگے جاتا ہے. شروع کرنا ہے مقابلہ، ایک بار پھر دکھاتے ہیں مدری چل کے ناظرین کو کہ یہ مقابلہ کس طرح چلے گا. آئیے دیکھتے ہیں آج کے سیگمنٹس کیا کیا ہوں گے. آٹھ سیگمنٹ ہیں، علم نور ہے، عشق کے بول درست کیجئے، قرآنی معلومات تحریر کیجئے، نیا سیگمنٹ ہمارا شامل ہوا، سوال ہے ناظرین کا جو کل پہلی بار ہوا تھا آج پھر ہوگا، سمجھانا ہے مگر اشاروں سے، اور پھر آخری سفر ہوگا مگر اکیلے. آٹھ سیگمنٹس ہیں مگر ہم نے کچھ سوالات کی کمی کی ہے تاکہ وقت پر مقابلہ پورا ہو جائے. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جی شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ ہمارے اسلام بھائیوں سے مرکز الاولیاء لاہور کے. جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جب بھی کوئی پسندیدہ چیز دیکھے تو اس وقت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنی چاہیے. جناب حضرت حشام بن ابن عروہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جواب درست ہے. چلے جناب صحیح جواب پر یہاں موجود اسلامی بھائی کیا کہیں گے اور کتنی آواز سے کہیں گے؟ اچھا دائیں طرف والے ہو جائیں مرکز الاولیاء والے، بے شک باب المدینہ والے ہیں مگر آج ہو جائیں، اور بائیں طرف والے ہو جائیں گلزار طیبہ والے، چاہے زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہو. چلیں ان کا ساتھ دے دیجئے تاکہ یہاں بھی مقابلہ رہے اور گھر میں بھی اگر یہ تقسیم کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کا لطف بھی آئے گا، ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو یہ سوال جواب لکھتے بھی رہیں، بہت ساری پیاری پیاری باتیں جمع ہوتی چلی جائیں گی. بتائیے نظر اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے بتائیں نظر اتار کے آئے نہیں آئے اپنی. نظر اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ نظر اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے آج کل زمانے کے اندر رائج ہے وہ یہ ہے کہ سات مرچیں لے کر اور آٹے کی بھوسی لے کر منظور کے سر سے لے کر پاؤں تک چکر دیں گے. کون منظور صاحب ہیں یہ؟ منظور جسے نظر لگی ہوئی. اچھا جسے نظر لگتی ہے وہ منظور. یہ بیان کریں نا. ٹھیک ہے سر آگے چلیں. اس کے سر سے لے کر پاؤں تک گھمائیں گے, سات چکر دیں گے. اگر آٹے کی بھوسی جو ہے وہ جل گئی تو اسے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نظر ہے. اگر آٹے کی بھوسی جو ہے وہ نہ جلی تو اسے نظر ہے. تھوڑی سی آٹے کی بھوسی اور تین سرخ مرچیں منظور. اب یہ کون منظور ہے؟ جس کو نظر لگ جائے اسے منظور کہا جاتا ہے. اب ہر منظور وہ نہیں ہوتا نظر لگا ہوا. اب آپ مت کہنا بھائی آپ کو نظر لگ گئی ہے منظور بھائی. تو ویسا بہرحال جس کو نظر لگ گئی اس کو منظور کہتے ہیں. یعنی جس کو نظر لگ جائے, میں آسان کر دیتا ہوں, تھوڑی سی آٹے کی بھوسی اور تین سرخ مرچیں جس پر نظر لگی ہو اس پر سات بار گھما کر سر سے پاؤں تک پھر آگ میں ڈالیے. اگر نظر ہوتی ہے تو بھس نہیں اٹھتی اور رب تعالی شفا دیتا ہے. کچھ جواب آدھا درست تھا اور آدھے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. تو ایک نمبر ان کو دیا جا رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ابراہیم کی ولادت مبارکہ کس ہجری کو ہوئی؟ نیز آپ نے کتنی عمر پائی؟ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 یا 18 ماہ عمر پائی اور آپ 8 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے اور 10 سنہ ہجری کو 10 ربیع الاول یا 10 جمادی الاول کو منگل کے دن آپ نے انتقال فرمایا. حضرت ابراہیم ذوالحجہ سن 8 سنہ ہجری میں مدینہ پاک میں پیدا ہوئے, 16 یا 18 مہینے دنیا میں زندہ رہے, دنیا کو پسند فرمایا اور منگل کے دن 10 ربیع الاول یا جمادی الاول سن 10 سنہ ہجری میں وفات پائی. جواب درست ہے. کون سی عید کھا کر جانا اور کون سی عید آ کر کھانا سنت ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جناب. یعنی کون سی عید میں کھا کر جانا اور کون سی عید میں آ کر کھانا. یہ کھا کر جانا آ کر کھانا یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے, بتائیے جناب. عید الفطر کھا کر جانا اور عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید آ کر کھانا یہ سنت ہے. اچھا کیا کھا کر جانا کیا کھا کر آنا یہ تو بتا دینا. جو بھی ٹھیک جناب. کھجورے کھا کر منہ میٹھا کر کے عید الفطر والے دن یوں سمجھیے کہ نماز سے پہلے کچھ کھا کر جانا سنت ہے اور بکرا عید میں نماز عید ادا کر کر آ کر کھانا سنت ہے. سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کون سی عید کھا کر جانا اور کون سی عید آ کر کھانا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب سوال یہ ہے کہ ہوا کو برا کہنا کیسا ہے؟ بڑی تیز ہوا چل رہی ہے جناب, آج سارے کپڑے اڑ کر چلے گئے. ہوا کو برا بھلا لوگ کہتے ہیں, کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ ہوا کی وجہ سے جو تکلیف یا پریشانی ہے تو اس وقت اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ بحکم الہی ہوتی ہے. مرات المناجی میں ہے, اگر کبھی ہوا سے کوئی نقصان یا تکلیف پہنچے تو ہوا کو گالیاں نہ دو کیونکہ وہ تو حکم الہی سے سب کچھ لاتی ہے. جواب درست ہے. وطن کی مٹی سے متعلق علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ کیا بات ہے. وطن کی مٹی کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نے میاں علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی پردیس کے اندر جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے وطن کی کچھ مٹی لے لے اور وہاں جا کر اپنے پانی کے مٹکے میں اسے ڈال دے تو انشاءاللہ عزل پردیس کا جو پانی ہے اسے نقصان نہیں دے گا. کیا بات ہے. وطن کی مٹی کی فرمایا کہ وطن کی خاک بھی شفا ہوتی ہے. اگر کوئی مسافر اپنے وطن کی مٹی پردیس لے جائے جس میں تھوڑی پینے کے گھڑے میں ڈال دیا کرے مٹی جو ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہاں کا پانی نقصان نہ دے گا. ارے وطن کی مٹی میں شفا ہے تو جو وطن میرے آقا کا ہے اس مٹی کی کیا بات ہوگی. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. بتائیے قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا کس کا حکم ہے؟ حکم الہی ہے. قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا حکم الہی ہے. جواب درست ہے. جناب تلاوت سے پیشتر اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تلاوت سے پیشتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، اسی طرح بزرگان دین نے پڑھا، اس لیے ہم پڑھتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ پڑھنا سنت ہے. تفسیر نعیمی میں اس کی تفصیل موجود ہے. جواب یہ بھی درست ہے. بتائیے وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ مدی چل کے ناظرین وضو کیا کریں تو سورہ قدر ضرور پڑھا کریں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آئیے سنتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے اس پوری سورت کو پڑھنے کی. وضو کے بعد جو ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا تو وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا بروز قیامت، اور جو دو مرتبہ پڑھے گا تو وہ شہداء کے ساتھ، اور جو تین مرتبہ پڑھے گا تو وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا. واہ واہ واہ. حدیث مبارکہ میں ہے جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، جو دو مرتبہ پڑھے شہداء میں شمار کیا جائے گا، اور جو تین مرتبہ پڑھے گا تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا. جواب درست ہے. چلے جناب یہ تو میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا، ایک بار تو پڑھنے کا موقع ملتا تھا. اب نیت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، چند ہی منٹ لگیں گے، تین بار پڑھ لیں گے انشاءاللہ انبیاء کے ساتھ. سبحان اللہ، جنت میں رہنا نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے، مدینے کی میدان محشر میں انبیاء کا ساتھ ہو جائے تو کیا بات ہے. بتائیے بھوک سے زیادہ کھانا کب حرام ہوگا؟ بھوک سے زیادہ کھانا کسی موقع پر حرام بھی ہو جاتا ہے، وہ کیا صورت ہے؟ آئیے سنتے ہیں. بھوک سے زیادہ کھانا اس وقت حرام ہوگا کہ جب اسے یہ ذہن غالب ہو کہ میں اگر بھوک سے زیادہ کھاؤں گا تو میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، دست لگ جائے، کوئی اور بیماری لگ جائے گی. اس وقت بھوک جی طبیعت بد مزا ہو جائے گی، پیٹ خراب ہونے کا گمان ہو، اگر یہ پتا ہے اس کے باوجود بھوک سے زیادہ کھائے تو ایسی صورت میں بھوک سے زیادہ کھانا حرام ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اس سے پہلے کہ اسکور بورڈ کی طرف چلیں، کیوں نہ جب تک یہاں اسلامی بھائیوں سے سوال کر لیا. جی کون کون جواب دیں گے؟ کیا تحفہ دیں گے؟ دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ نیک اعمال کے فضائل پر مشتمل 2000 سے زائد احادیث مبارکہ کا مسترد مجموعہ جنت میں لے جانے والے اعمال 290 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ پر موجود بھی ہے. چلیں جناب اب چلیں گے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرنے، اور یہ پیاری سی کتاب کون تحفے میں لیتے ہیں، کون صحیح جواب دیتے ہیں؟ آج بھی کھجور والا آپشن ہے مدینہ شریف. جی جی مدینہ شریف کی کھجوریں ہر سوال کے جواب میں ساتھ دیتے جائیے. کیا بات ہے، منہ بھی میٹھا ہوتا جائے اور مدینے کی یاد بھی آتی جائے. ہائے ہائے بہت خوبصورت سوال. بتائیں یہ فرمان کن بزرگ کا ہے کہ تمام لوگ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج ہیں؟ یہ کس بزرگ کا قول ہے کہ سارے لوگ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج ہیں؟ ارے آج ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا. چلیں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، وہ بھی جن کا یہ فرمان ہے فقہ کے مجتہد ہی ہیں. چلیں جناب جن کا یہ فرمان ہے امام شافعی رضی اللہ. جناب امام شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی، آپ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے ہمارے امام اعظم کی، سبحان اللہ. جناب چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی جانب، اور اسکور بورڈ ہمیں اب کیا بتا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں. اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ مرکز الولیہ لاہور کے ہیں پورے 10 نمبر، فقط ایک نمبر کے فرق سے سرگودا مدنی کے اسلامی بھائی کے ہیں 9 نمبر، ایک نمبر سے مقابلہ فرق میں ہے. چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی بول راؤنڈ میں تین تین اشعار ہیں، اور ان تینوں اشعار کی کوشش کیجئے کہ صحیح آپ جواب دیں. پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے اور دوسرا بھی. مرکز الولیہ والوں سے پہلا سوال ہے، لاج رکھنا روز محشر بے قصو مجبور کی، اس کا پہلا مصرع پڑھیں گے آپ. نامائے عطار میں حسن عمل کوئی نہیں. نامائے عطار میں حسن عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر بے قصو مجبور کی. جواب درست دے دیا ہے. آصف کی ذہانت ہم سب کو یاد ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تک مرکز الاولیاء والوں کو لے جاتے ہیں. باری ہے گلزار طیبہ والوں کی، آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ. آرزو کب آئے گی بر بے قصو مجبور، آرزو کب آئے گی بر بے قصو مجبور کی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مجھے غیبت و چغلی و بدگمانی، کی آفات سے تو بچا یا الہی، کی آفات سے تو بچا یا الہی، جواب یہ بھی درست ہے. یہ دل گور تیرا سے گھبرا رہا ہے. پے مصطفیٰ جگمگا یا الہی، ہائے پے مصطفیٰ جگمگا یا الہی، جواب یہ بھی درست ہے. کس طرح سندھ کے جنگل میں مروں گا یا رب، دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت دے دے. کس طرح سندھ کے جنگل، ہائے ہائے کتنی پیاری التجا ہے، اگر نعت خواہ طرز میں بھی سنا دیں. دے دے مرنے کی مدینے دے میں دے باری ہے ہمارے گلزار طیبہ والوں کی. گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یار. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گھر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یار. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یار. اب جواب یہ بھی درست ہے. سے پہلے کہ ہم سکور بورڈ کی طرف چلیں، کیوں نہ یہاں اسلامی بھائیوں سے شعر سنا جائے. آج ہے کوئی مولانا حسن رضا خان صاحب کے دو مقطع سنا دے. جی ہمارے نابینا اسلامی بھائی تھوڑا سا شاید آ جائیں، آگے آ جائیں، جن کو آپ قریب چلے جائیں، آپ قریب چلے جائیں. چلیں ذرا آپ دیکھتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی یہ نعت خواں بھی ہیں اور آج کیا یہ اشعار سنا سکتے ہیں. آپ کی آپ طرزیں بھی سنا سکتے ہیں ماشاء اللہ. جی حسن کا درد تو دشمنوں کو فرما کر، بہاری دو تمہارے ہاتھ میں دنیا باقی بہاری. دوسرا مقطع، مر کے جیتے ہیں جو آتے ہیں مدینے میں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. شیر تھوڑا سا فرق میں سنا دیتا ہوں، آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. کیا بات ہے. ویسے خاندان اعلی حضرت کی شان یہ ہے، امام اعظم ہوں، اعلی حضرت ہوں، مولانا حسن رضا خان صاحب ہوں، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری ہوں، جمیل رضوی ہوں، یہ وہ خوبصورت انداز ہے جو خانوادہ اعلی حضرت کا یا خلیفہ اعلی حضرت کا ہے کہ نعت تو بڑی شاندار لکھتے ہیں مگر مقطعے میں تو کمال کر دیتے ہیں نا. مولانا حسن رضا خان صاحب کا وہ مقطع اتنا یاد آتا ہے اور اتنا مزہ آتا ہے اس مقطعے میں. کیا فرماتے ہیں، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. حج کرنے کے بعد جب یہ شعر پڑھتا ہے نا انسان، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں دل میں ٹھنڈک پہ جاتی ہے، ٹھار پہ جاتی ہے. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. کیا بات ہے, سر سے سنائیں گے. حسن حج کر لیا حسن حج کر لیا سے آنکھوں نے جیا پائے چلو دیکھے وہ بسی جس کا راستہ دل کے اندر ہے چلو ان کو بہت غالباً کم نظر آتا ہے, بہت اچھے ناطخواں ہیں, اور میں نے سوچا کہ ان کو تحفے میں کتاب دے دی, سید زادے بھی ہیں تو کتاب تو یہ کیسے پڑھیں گے, تو ان کو تو وہ تحفہ دینا چاہیے جو یہ کتاب تو شاید ان کو کسی اور کو دینے میں کام آئے گی, تو ان کو انشاءاللہ ان کی مبارک ان کی آنکھوں میں اللہ اور نور عطا فرمائے. تو مدینے کا سرما عصمت پیش کرتے ہیں, ان کو عطر مدینہ بھی پیش کرتے ہیں, ان کو ریاض الجنہ کے قالین کے مبارک دھاگے بھی پیش کرتے ہیں, اور ان کو انشاءاللہ مدینے کی تسبیح بھی پیش کرتے ہیں. سب آپ کے لیے, اللہ ہم سب کے لیے دعا کیجئے گا, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو خوش رکھے, آپ کے ذوق میں مزید برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. چلیں ایک اور سوال کر لیتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے. مولانا حسن رضا خان صاحب کے مقتے تو سنا دیے, کوئی ہیں جو مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری کے دو مقتے سنا دیں؟ چلیں ذرا اس طرف جائیں نا بھائی, آپ آگے آ جائیں. مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری, جن کا مقتے میں نوری نام آتا ہے, یاد ہیں دو, بنا ادھر چلے جائیں, آگے آئیے. کیا بات ہے, سنائیے. ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ابھی ہو. نوری جوان تم ہو. جناب دوسرا مقتا, کھجور دے دیجئے بھائی, کتاب واپس لے لیجئے پھر. چلو دوسرا کوئی اور سنا دے. چلیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا دل کا زنگ چھوڑا, قلب نوری پائے جلا, دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. جناب یہ دے دیجئے, تحفہ دے دیجئے ان کو, ماشاءاللہ. نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری, عرب کے چاند لحد کے سرحانے آئے ہیں, سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری, یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں. مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب کا ایک بہت خوبصورت مقطع ہے جو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری, خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری, مدینے کی گلیاں بہارا گہارا کروں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان پر نثار کروں میں. سب مل کر درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ مرکز الاولیاء لاہور کے ہیں 16 نمبر, فقط ایک نمبر کے فرق سے سرگودا مدنی کے اسلامی بھائی کے ہیں 15 نمبر. ایک نمبر سے مقابلہ فرق میں ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے مقابلہ بہت جلدی پلٹ جاتا ہے. بہت خوبصورت سیگمنٹ آئیے شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے درست کیجئے. جی درست کیجئے سیگمنٹ میں آپ کو ایک لفظ دکھایا جائے گا, پہلے کلر دکھائے جائیں گے, کوئی رنگ پسند کیجئے, اور اس کے بعد اس کے پیچھے جو کچھ ہے اسے درست کرنا ہوگا. جناب دکھائیے کلرز دکھائیے. جی جی سبز رنگ. سبحان اللہ. مدد کا آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے اور اشارہ بھی لے سکتے ہیں. ارے صرف چھ لفظ ہیں. بد عہدی. جی بد عہدی. کیا بات ہے جناب, شروع کرتے ہی ختم کر دیا. بتائیے یہ بد عہدی ہے یا کیا ہے؟ بد عہدی. جواب درست دے دیا ہے. معاہدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرنا غدر یعنی بد عہدی کہلاتا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ عہد کی یعنی وعدے کی پاسداری کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے, اور غدر یعنی بد عہدی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بہت جلدی جواب دیا. باری ہے گلزار طیبہ سرگودا والوں کی. رنگ پسند کیجئے جناب. نیلا. نیلا. سبز رنگ کے بعد غوثیہ رنگ پسند کیا ہے جناب. بتائیے اس کے پیچھے کیا ہے. یہ بھی صرف پانچ ہی لفظ ہیں. ملتزم. آپ نے کہا ملتزم, بڑا مبارک مقام ہے, مگر کیا یہاں یہی مراد ہے؟ بتائیے جناب. ملتزم. جواب درست دے دیا ہے. وہ مقام ہے جو کعبہ مشرفہ کی مشرقی دیوار کے جنوبی حصے میں حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان واقع ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں لوگ لپٹ لپٹ کر دعائیں مانگتے ہیں. کیا بات ہے, اللہ کریم ہمیں ملتزم پر جانے کا بار بار موقع نصیب فرمائے. باری مرکز الاولیاء والوں کی ہے. جی وائٹ. سفید رنگ. بتائیے سفید رنگ کے پیچھے کیا ہے. اب آیا ہے کچھ مشکل سا سوال. اشارہ بھی لے سکتے ہیں اور مدد بھی لے سکتے ہیں. مدد لینے کی صورت میں آپ کا آپشن ختم ہو جائے گا, اشارہ لینے کی صورت میں ایک نمبر ملے گا. شرح الصدور. انبلیویبل انبلیویبل. اتنا مشکل سوال انہوں نے بتا دیا ہے, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نہیں سمجھتا تھا یہ وہ جواب دے سکیں گے. یہ بہت خوبصورت کتاب ہے شرح الصدور. اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے موت کی پیدائش, مالی یا جسمانی مصیبت کی بنا پر موت کی تمنا اور دعا کرنے کی ممانعت کا بیان, موت کی یاد اور اس کی تیاری کا بیان, موت کے ڈرانے والے قاصدوں کا بیان, حسن خاتمہ کی علامات کا بیان, مردے کا غسال کو پہچاننا اور لوگوں کی گفتگو سننے کا بیان. یہ سمجھیے کہ موت کے حوالے سے, یاد موت کی یاد کے حوالے سے, میت کے احکام کے حوالے سے شاندار کتاب ہے, ضرور پڑھنا چاہیے. مبلغین کے لیے بھی اس میں بہت زبردست خزانہ ہے. شرح الصدور. مکتبۃ المدینہ نے بھی اس کو شائع کیا ہے, چاہے تو اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. باری اب گلزار طیبہ والوں کی ہے جناب. آخری رنگ پیلا, وہی بتا دیجئے. یہ بھی کچھ مشکل ہے. مدد بھی لے سکتے ہیں, اشارہ بھی لے سکتے ہیں. مدد بھی لے سکتے ہیں, اشارہ لینا چاہ رہے ہیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں. زبیر بن عوام. زبیر بن عوام. بتائیے کیا اشارے کو صحیح پہچانے ہیں یہ. جی حضرت زبیر بن عوام. جواب درست دے دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ہیں. اس کے رشتے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں. یہ بھی اشرہ مبشرہ یعنی ان دس خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی. بڑے ذہین طلباء, بڑے ذہین اسلامی بھائی ہمارے مقابلے میں آئے ہیں. ایک نمبر گلزار طیبہ والوں نے اس میں حاصل کیا ہے. اسکور بورڈ پر جانے سے پہلے کیا آپ سے بھی درست کچھ کروایا جائے؟ جناب چلیں غور سے اسکرین دیکھنی ہے. آپ کے پاس بھی 41 سیکنڈ ہے. غلط جواب دینے والے کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہوگا. مدنی سپاہی بھی تیار رہی ہے. جناب دکھائیے اسکرین پر کیا درست کرنا ہے یہاں موجود حاضرین نے. حاضرین درست نہیں کر سکیں گے تو یہ سوال ناظرین کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا. بڑا آسان سا لگتا ہے جناب یہ تو. چلے جناب پہلا ہاتھ تو یہیں اٹھ گیا ہے. دیکھیں جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیانت. آپ نے کہا خیانت. بتائیے کہ یہ انہوں نے درست جواب دیا ہے. جی خیانت جواب درست دے دیا ہے. تحفہ کیا دے رہے ہیں؟ اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ مسائل و آداب اور سمک آموز واقعات کا لاجواب مجموعہ جنتی زیور. سبحان اللہ بڑی خوبصورت کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے جناب. خیانت اجازت شریعہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا خیانت کہلاتا ہے. حکم کیا ہے اس کا؟ ہر مسلمان پر امانت داری واجب اور خیانت کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خیانت سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب. جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ 3 سیگمنٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. بیس نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے اور 18 نمبر ہیں سرگودا مدنی کے. 2 نمبر سے آگے ہیں. ابھی تک مرکز الاولیاء والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آگے غلطی کرتے ہیں کہ نہیں. آئیے شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات. قرآن معلومات. اس سیگمنٹ میں 2 سوال ہیں قرآن پاک کے حوالے سے. مدنی چل کے ناظرین بہت ساری پیاری پیاری معلومات ہمیں اس سیگمنٹ کے ذریعے سیکھنے کو ملتی ہیں. سوال ہے مرکز الاولیاء والوں سے, بتائیں عصائے موسیٰ کتنی بڑی تھی, اس کی لمبائی کتنی تھی؟ عصائے موسیٰ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبی جینا وعلی صلاۃ وسلام کے قد کے برابر یعنی 10 ہاتھ. جی ہاں یہ لاٹھی حضرت موسیٰ کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی. جواب درست ہے. عصائے موسیٰ کو جنت سے کون لائے تھے؟ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے اپنے ساتھ لائے. جواب بالکل درست ہے. معجزائے ید بیدا سے کیا مراد ہے؟ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی طرف بھیجا تو اس وقت 2 معجزے عطا کیے گئے, ایک عصائے موسیٰ اور دوسرا ید بیضا کا. ید بیضا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ مبارک بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا, اور جب دوبارہ ڈالتے اور نکالتے تو وہ پہلی حالت پر واپس آ جاتا. جناب اپنا ہاتھ جو ہے وہ جب اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو جاتا, پھر جب آپ اپنا ہاتھ دوبارہ گریبان میں ڈال دیتے تو وہ اپنی اصلی حالت پر ہو جایا کرتا. اس معجزے کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر کیا. ید بیدا کا معجزہ یہ ہے. جواب درست ہے. عصائے موسیٰ جنت سے تو حضرت آدم لائے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر یہ کیسے ملا؟ مشورہ ضرور کیجئے مگر سیکنڈز ختم ہونے تک. یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے لائے, اور اس کے بعد یہ یکے بعد دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس آتا رہا, اور آخر کار یہ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے مدین گئے تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت بی بی صفورہ سے آپ کا نکاح ہوا, اور آپ نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بکریاں چرائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ عصا عطا فرمایا. حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مقدس عصا انہیں عطا فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. بڑا تفصیلی جواب، بڑا خوبصورت ہمیں معلومات میں اضافہ ہوا کہ کس طرح آپ نے مصر سے مدین ہجرت کی اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ عصا یکے بعد دیگرے گویا وراثت کے طور پر، میراث کے طور پر آگے چلتا رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں آیا. کیا بات ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی اور کیا بات ہے قرآنی واقعات کی. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی اور سیگمنٹ کی تیاری بھی ہوگی اور اس دوران ہم کچھ تاثرات بھی سنیں گے، لیکن آئیے پہلے ہم انشاءاللہ اسکور بورڈ کو دیکھ لیتے ہیں. جی چوبیس نمبر ہیں لاہور مدنی کے، بائیس نمبر ہیں سرگودا مدنی کے، دو نمبر کا فرق ہے. اس سے پہلے کہ تحریر کیجئے سیگمنٹ کے لیے ہمارے منچ پر تحریر کرنے کا سامان لگایا جائے، کچھ تاثرات ہمارے مدری چینل کے ناظرین کے سنتے ہیں. جی عرب شریف سے ہمارے بھائی محمد ہاشم مدنی چینل کو اپنے تاثرات یوں بتاتے ہیں کہ پہلی بار آپ کا پروگرام طائف شریف میں دیکھ رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے، اس پروگرام سے ہماری نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. طائف والوں سے تو پھر شکوا ہو گیا نا ذرا، آپ تیرہویں سلسلے میں آپ نے پہلی بار دیکھا ہے، چلیں آپ روزانہ دیکھیے جب جب سلسلہ ہے. ایک اور تاثرات ہمارے پاس یہ آیا کہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک مشورہ آیا ہے کہ مجلس ذہنی آزمائش جو کہ سلسلے میں درست اور غلط کے فیصلے بھی کرتی ہے، اس مجلس کو بھی اسٹیج پر کوئی مخصوص جگہ کی ترکیب بنا دی جائے. جی جناب انشاءاللہ فائنل میں ہم آپ کو دیدار کروائیں گے، جب تک آپ بھی تجسس میں رہیے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ کے تاثرات بھی ہمیں ملے، جزاک اللہ خیرہ. اللہ کریم آپ کی نیک خواہشات کو قبول فرمائے، آپ کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. ہم بھی آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو علم دین ذوق و شوق کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور تعارفی ہے جی، آپ کا سلسلہ بہت پیارا اور نیکی کرنے سے بھرپور ہے. آپ کا نیا مدنی گلدستہ سوال ہے ناظرین کا، بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی پیارا ہے. چلیں جناب آج دیکھتے ہیں کہ سوال ہے ناظرین کا وہ کتنا پیارا ہوتا ہے اور کیا اس کا جواب بھی یہ دے سکتے ہیں کہ نہیں. جناب بورڈز آ چکے ہیں دونوں طرف سے، ایک ایک سلائی بھائی آئیں گے. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے تحریر کیجئے. جی تحریر کیجئے میں دو اسلام بھائی آ چکے ہیں، اپنے بورڈ پر نظر رکھیں گے، دوسرے کے بورڈ کو دیکھیں گے تو وقت ختم ہو جائے گا. ہم پہلے شروع کرتے ہیں، مدنی منی آئیں گی ہمیں بتائیں گی کہ تحریر آخر کرنا کیا ہے. جی چلیں ایک پرچی آپ اٹھا لیں، اگلی والی آپ اٹھا لیجئے گا. چلیں شاباش، آپ کے پاس 41 سیکنڈ ہوں گے. اچھا آپ نے جب بھی صحابہ اولیاء انبیاء کے نام لکھنے ہیں تو ان کے آگے حضرت بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اولیاء کرام ہیں تو رحمت اللہ تعالی علیہ، صحابہ کرام ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ، ہر صحابی یا ہر ولی اور نبی ہیں تو علیہ السلام، پورا لکھنا ہے ہر بار، تاکہ ایک بار نہیں، کیونکہ ہماری ترغیب یہی ہے کہ ہمارے مدری چل کے ناظرین بھی دیکھیں. تو ٹھیک ہے لکھیں، اور کم لکھیں گے تو کوئی بات نہیں، دونوں کی طرف یہی ہوگا. آپ کی باری ہے کہ آج آپ نے اولیاء کرام کے نام لکھنے ہیں، وقت شروع ہوتا ہے اب. بڑی تیزی سے لکھے جا رہے ہیں اولیاء کرام کے نام، اللہ فیضان اولیاء بھی ہمیں نصیب فرمائے. ایسا لکھیں کہ پڑھا بھی جائے، ڈاکٹر کی لکھائی ہوگی تو پھر ڈاکٹر کے لیے تو کیمسٹ بلانا پڑے گا. جناب 9 سیکنڈ باقی ہیں، 5 سیکنڈ باقی ہیں، وقت آپ کا ختم ہو گیا، برکر روک دیجئے جناب. چلیں جناب دیکھتے ہیں کہ گلزار طیبہ سرگودا والوں نے جو میں نام پڑھ سکا وہ مانا جائے گا، کہ تھوڑی بہت تو اردو مجھے پڑھنے آتی ہے، اب اس کے بھی ہٹ کے اردو ہوئی تو پھر شاید میں ہم نہ مانیں. آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں گے تاکہ ہمارے مدری چل کے ناظرین بھی دیکھتے رہیں. حضرت داتا علی حجویری جناب، حضرت کیا لکھا ہے بھائی، فرید الدین، دیکھیں ہم نے کہا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ساتھ لکھنا ہے آپ نے، حضرت سردار رحمت اللہ تعالی علیہ. جی حضرت الیاس قادری، چلیں جناب امیر علیہ السلام کا نام بھی لکھ دیا ہے، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور یہ کیا لکھ رہے تھے آپ، قمر الدین. اب چونکہ یہ ہم آپ کا نام نہیں مانیں گے، آپ کے پانچ نام ہوئے ہیں. اب چلیں گے ہم ادھر مرکز الاولیاء والوں کے پاس. حضرت بابا فرید علیہ رحمہ، خواجہ معین الدین علیہ رحمہ، بابا بلے شاہ علیہ رحمہ، عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ، امام بخاری علیہ رحمہ اور امام شافعی علیہ رحمہ، چھ نام لکھ لیے ہیں. مرکز الاولیاء والوں نے دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب اس کو صاف کریں گے اور اگلی باری میں تھوڑا مزید تیز لکھیں گے اور صاف بھی لکھیں گے. جی اس کا ڈسٹر دیجیے گا. چلیں آپ دیجیے ان کو اور مدنی منی آ جائیں. آ جائیں بیٹا، آ جائیں. ماشاء اللہ اتنی پیاری مدنی منی. ان کے پاس آئیں گے آپ، ان کے پاس. ارے واہ ماشاء اللہ. آصف بھائی آپ پرچی لیں گے. ٹھیک ہے آپ آپ. جی آپ نے مکتبۃ المدینہ کے شایع شدہ رسالوں کے نام لکھنے ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. چھبیس سیکنڈ باقی ہیں. دیکھتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے جو زیادہ شاپنگ کرتے ہوں گے، زیادہ رسائل لیتے ہوں گے، ان کو نام بھی زیادہ یاد ہوں گے. آٹھ سیکنڈ رہ گئے ہیں. پانچ، تین، آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. بس مار کر روک لیں. جی چلیں گے پھر گلزار طیبہ والوں کے پاس. بورڈ تو پورا بھر دیا ہے لیکن دیکھنا ہے رسالے کتنے لکھے ہیں. آپ یہاں جائیں، یہاں جائیں. فرعون کا خواب، ایک، بیٹا ہو تو ایسا، دو، فیضان اذان، تین، فیضان جمعہ، چار، نور والا چہرہ، پانچ. یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ کرامات فاروق اعظم. یہ ماننا تو نہیں چاہیے، چلو مان لیتے ہیں جناب. چھ. اور کرامات فاروق اعظم ہے رسالہ؟ نہیں، کتاب تو ہے لیکن یہ رائٹنگ جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر کریں بھائی. کرامات شیر خدا، سات. اور یہ کیا ہے؟ نہیں یار یہ تو عاشق اکبر. مدنی چلے کے ناظرین دیکھ لو بھائی، یہ عاشق اکبر جس طرح انہوں نے لکھا ہے یہ تو نہیں ماننا چاہیے. یہ کوئی فارسی زبان ہو تو پتہ نہیں ہے لیکن یہ سات ان کے نمبر ہیں. لکھیں تو تھوڑا بیٹا صاف لکھیں. جی مار کر دیں آپ. چلیں، غفلت. آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ کیمرہ سے بھی دیکھ لیں. غافل درزی، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، تلاوت کی فضیلت، غصے کا علاج، وسوسوں کا علاج اور وضو کا طریقہ. آٹھ نمبر لکھ کر انہوں نے بھی یہاں بھی دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب ذہن تو آپ کا بڑا تیز تھا، آج پتا چلا لکھائی بھی بڑی تیز ہے. اب یہ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے. دونوں سیگمنٹس میں مرکز الاولیاء لاہور والوں نے دو دو نمبر حاصل کر کے اس سیگمنٹ میں چار نمبر حاصل کر لیے ہیں. یہ بورڈز اٹھائے جائیں گے اور اس دوران یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے چلے جب تک کوئی شعر سن لیتے ہیں. اچھا سا سنائیں گے آپ انشاءاللہ. کس طرح حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو؟ اس شعر کو کمپلیٹ کریں. حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو؟ کیا تحفہ دیں گے؟ اتنے مدینہ تحفے میں جا رہا ہے جناب. حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو؟ آ میرے آثار آو جب وہاں فرمائیں گے. سبحان اللہ، امیر علیہ سنت کا بہت خوبصورت شعر. اتنے مدینہ اور خجور مدینہ دونوں دے دیں بھائی. چلیں جناب، چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ اب ہم کہاں تک پہنچے ہیں. سیگمنٹ تحریر کیجئے بھی ختم ہوا. جی اٹھائیس نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور، بائیس نمبر ہیں سرگودا مدنی کے، چھ نمبر کا فرق ہو چکا ہے. اب چلیں گے کچھ دیر نعت شریف سنیں گے، مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی لیں گے اور ہمارے ناظرین کا سوال بھی لیں گے. دونوں ٹیموں کے لیے، دونوں ٹیموں سے گزارش ہے قریب لا تشریف رکھیں، نعت خواہ اسلام میں بھی تشریف لے آئیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ فکر مدینہ بھی مل کر کریں گے انشاءاللہ. نعت شریف کے بعد مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی لیں گے. فکر مدینہ والے اسلامی تشریف لے آئے, پہلے نعت خوانی ہوگی, نعت شریف سنیں گے اور پھر انشاءاللہ فکر مدینہ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرا دل اور میری جان مدی جگہ ہے. ایک بار دیکھیں, دو بار دیکھیں, ہزار بار دیکھیں, دیکھنے کے بعد پھر یہ دل سے صدا آتی ہے کہ پھر تمنائے زیارت نے کیا دل بے چین. کیا بات ہے, پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، بے قراری ہے، رنج ہے، اگر آپ اضطراب طبیعت میں محسوس کرتے ہیں تو یقین جانیے سرکار کے قدموں میں پہنچ جائیے. تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے، پریشان ہے نا تو پہنچ جائیں وہاں پر، کیونکہ بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، آقا کی تو رحمت ہے عام مدینے میں. آپ پریشان ہیں، خوشی چاہتے ہیں، غمگین غمگین غم کی فضاؤں سے اگر چھٹکارا چاہتے ہیں، شاعر لکھتا ہے نا گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مدی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا، مدینے میرے. میری یہ بات ہو سکتا ہے کہ وہ تو نہ سمجھے جو آج تک مدینہ منورہ نہیں پہنچا، لیکن جس نے مدینہ دیکھا ہے نا اور واقعی عشق کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس سے پوچھیں کہ جو سکون، جو راحت، قلب میں جو اطمینان آقا کے قدموں میں پہنچ کر ملتا ہے، یہ الفاظ میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ کسی کتاب میں تحریر بھی نہیں کیا جا سکتا. کبھی بس سرکار کے قدموں میں آقا کا غلام بیٹھا ہونا، پھر اس سے پوچھو تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، کیا دنیا کا کوئی غم ہے، کیا کوئی پریشانی یاد آ رہی ہے؟ بس کچھ یاد نہیں رہتا، آقا کے قدموں میں بیٹھ کر انسان دنیا کو بھول جاتا ہے اور سکون قلب اطمینان اترتا ہے. اللہ ان کے کیفیات سے ہمیں بار بار گزرنا نصیب کرے. آئیے مدینے والے کی یادوں کو اور بڑھانے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، پیارے آقا کے طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے ایک بڑا ہی پیارا مدنی کام وہ ہے مدنی نام. مدنی نام کے اسلام بھائی سے گزارش ہے ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں انشاءاللہ فکر مدینہ کروائیں گے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدری چل کے ناظرین بھی اپنا اپنا مدنی انعامات کا رسالہ نکال لیجئے. آئیے اجتماعی فکر مدینہ میں شامل ہو جائیں. اسلامی بھائی 72 مدنی انعامات کا رسالہ، اسلامی بہنیں جو آپ کے 63 مدنی انعامات کا رسالہ ہے، مدنی منع مدنی منیا ہیں وہ بھی گھروں میں اپنا رسالہ نکال لیجئے. آئیے انشاءاللہ اجتماعی طور پر فکر مدینہ کرتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عزوجل آج 22 جمادی الاولی کی فکر مدینہ ہوگی. مدنی نام نمبر 1، کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ 2، کیا پانچوں نمازیں با جماعت ادا فرمائی؟ 3، نماز پنجگانہ کے بعد آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی، رات کو سورہ ملک پڑھ سن لی؟ 4، کیا اذان و اقامت کا جواب دیا؟ 5، کیا شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور کم از کم 313 بار درود شریف پڑھے؟ 6، مسلمانوں کو سلام کیا؟ کیا آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی؟ 8، نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ عز و جل اور مزاج کرسی پر شکوا کے بجائے الحمدللہ علی کل حال کہا؟ کیا سلام کا جواب اور چھینکنے والے کی حمد کا جواب دیا؟ 10، کیا دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی؟ 11، مٹی کے برتن میں کھانا تناول فرمایا؟ 12، فیضان سنت سے 2 درس دیے یا سنے؟ کیا مدرسۃ المدینہ بالگان میں پڑھا یا پڑھایا؟ کیا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کسی اصلاحی کتاب فیضان سنت کے ترتیب وار چار صفحات پڑھ یا سن لیے؟ کیا آج آپ نے یک سوئی کے ساتھ فکر مدینہ کی؟ 16. صلاۃ التوبہ ادا کی؟ 17. کیا چٹائی پر سوئے سرحانے سنت بخش رکھا؟ سنت قبلیہ اور بعد کے نوافل ادا کیے؟ کیا تہجد و اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی؟ کیا آج آپ نے تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی؟ 21. کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات ترجمہ تفسیر تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی؟ کیا 2 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی قافلے اور مدنی انعامات کی ترغیب دلائی؟ کیا آج آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں 2 گھنٹے صرف کیے؟ کیا اپنے نگران کی اطاعت کی؟ 25. کیا دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو نہیں لی؟ 26. تنظیمی ترکیب سے مسئلہ حل کیا؟ 27. پردے میں پردہ کیے قبلہ کی سمت رخ کر کے بیٹھے؟ 28. کیا غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا؟ کیا فضول سوالات سے بچے؟ 30. نامحرم رشتے داروں سے شرعی پردہ کیا؟ فلمیں ڈرامے اور گانے باجوں سے بچنے میں کامیاب رہے؟ گھر میں مدنی ماحول بنایا؟ تہمت سے گالی گلوچ سے بچے؟ کیا بات کاٹ کر گفتگو تو نہیں کی؟ کیا آج آپ نے صدائے مدینہ لگائی؟ کیا آنکھوں کا کفلے مدینہ راہ چلتے ہوئے بھی لگایا؟ کیا گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی؟ 38. جھوٹ غیبت چگلی حسد تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیاب ہوئے؟ دن کا اکثر حصہ باوضو رہے؟ کیا نظر نیچی رکھتے ہوئے کفلے مدینہ کا عینک استعمال کیا؟ 41. قرض ہونے کی صورت میں جلد از جلد ادائیگی فرمائی؟ 42. پردہ پوشی مسلمانوں کے عیوب پر فرمائی؟ 43. یکساں تعلقات رکھے؟ 44. کیا نماز و دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا؟ 45. کیا عاجزی اپنائی یا ریاکاری سے بچے؟ 46. زبان کا کفلے مدینہ لگاتے ہوئے اشارے اور کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی؟ 47. کیسٹ اجتماع 1 بیان یا مدنی مذاکرہ 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھا؟ 48. کیا جب مذاق مسکری طنز آزاری کہکا لگانے سے بچے؟ 49. کیا آپ نے کم سے کم الفاظ میں گفتگو نمٹانے کی کوشش فرمائی؟ 50. سارا دن مدنی حلیہ یعنی امامہ شریف، زلفیں، داڑھی، کرتا، مسواک اونچے پائچے رکھنے میں کامیاب ہوئے؟ کفلے مدینہ کارکردگی بھی نوٹ فرما لیجیے. لکھ کر گفتگو کی کم از کم 12 مرتبہ، اشارے سے گفتگو کی کم از کم 12 مرتبہ، نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو کم از کم 12 مرتبہ، اور کفلے مدینہ کا عینک استعمال کم و بیش 12 منٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدنی انعامات کے حوالے سے ہماری فکر مدینہ آج رہی، لیکن روزانہ کرنی ہے. آئیے مدنی چلے کے ناظرین نیت کر لیں کہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے. فکر مدینہ کرنے اور مدنی انعامات کا شوق پیدا کرنے کے لیے ایک بڑا پیارا کام، 12 روزہ مدنی کورس. یہ آپ سنتے رہتے ہوں گے اعلان، اور ہو سکتا ہے آپ اس کو بڑا آرڈنری سمجھتے ہوں، مگر آج دنیا کے کونے سے، جی ہاں دنیا کا ایک کونا ہے، اگر کبھی دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو ملک ہے کینیڈا، وہاں سے ہمارے کچھ اسلامی بھائی یہ 12 روزہ کورس کرنے پاکستان تشریف لائے، 12 روزہ کورس کمپلیٹ کیا، اور آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے منچ پر موجود ہیں. ہمارے کینیڈا کے اہم ترین ذمہ داروں میں سے ہے فضیل بھائی. آئیے ہم سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضیل بھائی، کیا ایسی چیز تھی کہ کینیڈا سے ہزاروں میل کا سفر کر کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے، آپ اکیلے نہیں، کتنے اسلامی بھائی آئے وہاں سے؟ حسب الحمدللہ عز و جل 4 اسلامی بھائی اس 12 روزہ مدنی کورس میں حاضر ہوئے. ماشاءاللہ ہمارے مولمین نے اس کو ہمارے ساتھ شفقت فرمائی، مکمل ہم نے کیا. اور مدنی انعامات کے حوالے سے یہ مدنی کورس بہت اہم ترین ہے. ہم نے پہلی مرتبہ اس کو مکمل کیا ہے، اور ہمارے امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کے یہ پسندیدہ کورس ہے. میرا یہی سوال تھا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو ابھارا کہ آپ کینیڈا سے یہاں تک آ گئے. اور ایک اور سوال کا جواب بھی دیں، کیا آپ کو یہ 12 روزہ کورس والوں نے ٹکٹ بھی دیا اتنا دور سے آنے کا؟ جی نہیں حاج صاحب، ہم نے اپنے ٹکٹ کا خود رضا الہی عز و جل کی نیت اور دیگر اچھی نیتوں کے ساتھ اپنا اہتمام خود کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. ربیع نور شریف میں ہمارے رکن شورا وہاں تشریف لے گئے تھے، انہوں نے ترغیب بھی جو ہے وہ ہمیں فرمائی تھی، ہم نے نیتیں کی تھی اور اب اس نیت کو پورا کیا ہے اور مزید نیتیں کی ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل پھر اس مدنی کورس میں خود بھی حاضر ہوں گے اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے. کیا بات ہے. مدنی چل کے ناظرین ذرا سوچیں، لوگ یہاں سے کینیڈا، امریکہ، یورپ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، دعوت اسلامی نے کیسا ریولوشن، کیسی تبدیلی، کیسا مدنی انقلاب برپا کیا ہے. اسلامی بھائی کو دیکھیں، یہ بھی نوجوان ہیں مگر یہ سفر کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنی جیب سے 12 روزہ کورس کرنے یہاں پر آئے. اب ہم پاکستان میں رہ کر یہ 12 روزہ مدنی کورس نہ کریں تو یہ کتنی بڑی ہماری کوتاہی ہے. ماشاءاللہ کینیڈا کے دیگر اسلامی بھائی کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو دل بھائی کچھ بتائیں، کینیڈا میں مدنی چینل کیسا دیکھا جا رہا ہے؟ الحمدللہ عزوجل مدنی چینل جو وہاں پر انٹرنیٹ کے علاوہ فری ٹو ایئر اس کی بھی ترکیب ہے. عبدالحبیب بھائی الحمدللہ مدنی چینل کی ایک ہماری مدنی بہار یہاں پر ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں. وینکوور سٹی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر اوائل میں ہمارا کوئی وہاں پر مدنی کام ظاہری طور پر نہیں تھا. مدنی چینل کی برکتیں ہیں کہ ہمارے یہ اسلامی بھائی یہیں پر موجود ہیں، انہوں نے بھی 12 روزہ مدنی کورس کیا ہے اور مدنی چینل کو دیکھ کر امیر اہل سنت کی زیارت کر کے ہمارے مدنی چینل کے سلسلے کو دیکھ کر، مختلف جو سلسلے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر ان کا مدنی حلیہ بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنا لیا. اچھا مدنی، یعنی وہاں یہ مدنی ماحول میں داڑھی شریف وغیرہ جو بھی سجائی وہ مدنی چینل دیکھ کر. مدنی چینل دیکھ کون ہے بھائی ان تینوں میں اسلامی بھائی؟ ہمارے عابد بھائی. ماشاءاللہ عابد بھائی آپ ہیں، کہاں ہوتے ہیں کینیڈا میں؟ ذرا لیجیے عابد بھائی مائک. جی جی بھائی. اچھا مدنی چینل دیکھ کر آپ کے اندر یہ تبدیلی آئی، وہاں کینیڈا میں آپ نے مدنی چینل دیکھا؟ جی الحمدللہ عزوجل. اچھا مدنی چینل دیکھنے کے بعد ہی مدنی ماحول سے وابستگی ہوئی. ماشاءاللہ. اور آج آپ 12 روزہ کورس کرنے بھی آگے. کینیڈا میں کرتے کیا ہے ویسے آپ؟ میں جاب جو ہے وہ میں انجینئر ہوں. اچھا ہیلی کاپٹرز کا ساتھ جاب کرتے ہیں. ہیلی کاپٹرز کی جاب کرتے ہیں. چلے جناب اب مدنی ہیلی کاپٹر بھی بنانا پڑے گا. چلے جناب بہت خوبصورت باتیں ہیں، باتیں بہت ساری ہیں، سلسلے کا وقت بھی دیکھنا ہے. مدنی چینل کی باہر دیکھ رہے ہیں، دعوت اسلامی کی برکتیں دیکھ رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے سفر کر کے، چاہے وہ انجینئرز ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ تجارت کرنے والے ہوں، مدنی چینل ان کی پرواز ہیلی کاپٹر کے اوپر ہوتی ہوگی اور اب ان کی پرواز امید ہے مدینے کی طرف ہو گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو سفر مدینہ بھی نصیب فرمائے. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہمارے یہ اسلامی بھائی جو کہ مدنی چینل کو دیکھ کر مدنی ماحول میں آئے، الحمدللہ اس وقت ہمارے یہ اسلامی بھائی کینیڈا کی ایک کابینہ کے ہمارے نگران بھی ہیں. اللہ اللہ، اب آپ دیکھیں مدنی ماحول میں آنے کے بعد نگران کابینہ بننے تک پہنچ گئے ہیں. اللہ اور آپ کو برکتیں دے. بہت پیارا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، مدنی چینل آپ کے سامنے ہے، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اس کی دعوت بھی عام کیجئے. آئیے اب چلتے ہیں مدنی چل کے ناظرین کی طرف، وہ ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جی کچھ کال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہانگیر اتاری بمبئی ہند سے. حاجی صاحب آپ کے سلسلے ذہنی آزمائش کا ایسا جادو چڑھا ہے کہ آج میں نے سوال مس کر دیا تو مجھے رونا آ رہا ہے. آئے آئے آئے. چلے جناب ہم رلانے کے لیے سلسلہ نہیں کرتے، تو اب اس کا کوئی حل کرنا پڑے گا. کوشش کریں کہ شروع سے شامل ہو جایا کریں اور ہمارا یہ سلسلہ آپ دوبارہ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بھی جگہوں پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو آپ ضرور اس کو دیکھیں. آئیے چلتے ہیں دوسری کال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہن آزمائش بہت پیارا سلسلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو نظر بد سے بچائے، کیونکہ اس سلسلے سے ہمیں گھر بیٹھے اتنا علم دین حاصل ہو رہا ہے، اتنا علم دین حاصل ہو رہا ہے. الحمدللہ اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذوالفقار اتاری گلستان سجاد حیدرآباد سے. حضور میری عرض یہ ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، اور ایک ریکویسٹ ہے میری وہ یہ کہ اگر یہ پروگرام عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع کیا جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے نماز کے لیے اور اس کے علاوہ دوسرے کام کاج ہوتے ہیں، اس وجہ سے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے دیر تک جاگنے کی وجہ سے. اس وجہ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، یعنی عشاء کے فوراً بعد اگر شروع کیا جائے تو سبحان اللہ ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ نے مشورہ دیا, مدنی چینل کی مجلس کو بھی یہ مشورہ پہنچ گیا, لیکن ہم تھوڑا سا شروع جلدی کرتے ہیں تو پھر یو کے یورپ اور دیگر ملکوں سے شکایت آنا شروع ہو جاتی ہے کہ شروع جلدی مت کیجیے, ہمارا ٹائم شروع نہیں ہوتا. تو اب ایک ذہنی آزمائش ہے, وہ کہتے ہیں ایک کا نار سو بیمار, تو اب کیسے اس کو ہینڈل کریں. بہرحال ریپیٹ بھی ہوتا ہے تو اس وقت بھی دیکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں, آئیے لیتے ہیں ایک اور کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحبیب بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کی محنت اور کاوشوں کو کامیاب کرے اور آپ کے والد کو جلد از جلد صحت یاب کرے. عبد الحبیب بھائی, اگر آپ کوئی نعت سنا دیں تو مدینہ مدینہ. چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا. ابھی ایک کال آپ سے پہلے ہی تھی کہ سلسلہ دیر سے ختم کرتے ہیں تو دیر ہو جاتی ہے, سونا بھی ہوتا ہے, تو اب اور کافی تاخیر ہو گئی ہے. اب شروع کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. میں انشاءاللہ نعت شریف ضرور پڑھوں گا, انشاءاللہ ایک دو سلسلوں کے بعد کوئی ترکیب بنائیں گے. چلتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف, جو دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے اب سوال ہوگا ناظرین کا. دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین نے ہمارے یہاں موجود ٹیموں سے کیا سوال کیا. شروع کرتے ہیں, سوال ہے ناظرین کا. مدری چینل کے ناظرین, دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی ان اسلامی بھائیوں سے سوال کر سکتے ہیں, اپنی زبان میں سوال کر سکتے ہیں واٹس ایپ کال کے ذریعے, مگر اچھی ویڈیو بنا کر بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا سوال بھی شامل کر لیا جائے. اب چلیں گے, ہمارے ناظرین کا سوال ہوگا مرکز الاولیاء لاہور والوں سے. دیکھتے ہیں آسان سوال ہے یا مشکل سوال. دکھائیے سوال ہے ناظرین کا. میرا سوال ہے کہ مسواک دی مٹائی تے لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ مسواک دی لمبائی تے مٹائی, ہوں تھی پنجابی بچ ہی جواب دو تو وہ ذرا صحیح سمجھا گے. یہ لگتا ہے مسواک کے درخت کے نیچے کھڑے تھے, توڑنے کا انتظار تو نہیں تھا, تو درخت بھی اوپر نظر آ رہا تھا. جی چنگلیا جتنی موٹائی ہوئے, ہاں, اور ایک بالشت جتنی لمبائی ہوئے. اچھا, ایک بالشت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ایک بالشت یا اس سے کم ہونی چاہیے اور چھنگلیا جتنی موٹائی ہونی چاہیے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. چلے جناب, مسواک بڑی پیاری سنت ہے, اسے ادا کرنی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں سمجھیے کہ پسندیدہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے, اور بہت ساری برکتیں مسواک کی. طبی فوائد بھی ہیں, اخروی فوائد بھی ہیں. علماء کہتے ہیں جو مسواک کرنے کا عادی ہوگا ایمان پر, امید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اتنا بڑا تحفہ مسواک کرنے والوں کو ملتا ہے, تو اس مسواک کو حاصل کیجیے. ایک بالش سے بڑی بھی نہ ہو, چنگلیا سے جو ہے وہ زیادہ موٹی بھی نہ ہو, تو امید ہے کہ درست ہو گیا ہوگا. باری ہے اب ہمارے گلزار طیبہ سرگودا والوں کی. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین نے ان سے کیا سوال کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کتا جسم کو چھو جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جی بتائیے جناب, کتا جسم کو چھو جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اگر کتا جسم کو چھو جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے, اگر چتار ہو. جی ان کا کہنا یہ ہے کہ کتا جسم کپڑے کو چھو جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. ہاں البتہ اس پر اگر نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہو تو اس کا حکم الگ ہوگا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ناظرین آپ کو بھی معلومات مل رہی ہے, آپ کو معلومات مل رہی ہے, ان کو نمبر مل رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ نمبر کتنے مل رہے ہیں, اسکور بورڈ بھی دیکھ لیتے ہیں. جی مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائیوں کے 30 نمبر ہیں, اور گلزار طیبہ سرگودا کے اسلامی بھائی 24 نمبر پر ہیں. 6 نمبر کا فرق ہے, اور یہ فرق اگر ختم کریں گے تو مقابلے میں واپس آئیں گے, ورنہ مقابلہ مرکز الاولیاء لاہور والے لے جائیں گے. جناب شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. مرکز الاولیاء کی طرف سے اشارہ کرنے اسلام بھائی آگے ہیں, اور آصف بھائی میدان میں آئے ہیں. دیکھیں جناب کیا اشارہ کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. وضو کا طریقہ. جی وضو کا طریقہ. وضو کا طریقہ جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب وضو کا طریقہ, یہ بہت خوبصورت رسالہ بھی ہے. کیا آپ کو وضو کا طریقہ آتا ہے نہیں آتا, رسالہ پڑھیے تو پتا چلے گا. بلکہ وضو کا پریکٹیکل ایک وی سی ڈی بھی موجود ہے. امیر اہل سنت نے باقاعدہ وضو خانے پہ جا کر ویڈیو پریکٹیکل کر کے بتایا ہے. شاندار اس میں رہنمائی ہے, حاصل کیجیے اور وضو سیکھیے. آئیے بیٹا اوپر آئے, اوپر آئے, چھوٹا سا ایک بچہ ہوں, آئیے آگے آئیے. ٹھیک ہے, آپ واپس جائیں, آپ بھی اشارہ کرو گے. وقت شروع ہوتا ہے اب. خوشبو ہے مدینہ, مدینے کی خوشبو, اترے مدینہ, اترے مدینہ جواب درست ہے. یار ان کو اترے مدینہ دیکھ دے دو یار, سوال ہی اترے مدینہ کا کر لیا تو اترے مدینہ تو لے جائیں. کیا بات, چلے بھائی آ جائیں, مرکز رولیا والے بھی آ جائیں. اترے مدینہ کا سوال تو ان کو دینا چاہیے, آپ کو دینا چاہیے. چلے وقت شروع ہوتا ہے اب. امامہ اور چادر کے مدنی پھول, امامہ اور چادر, امامہ اور چادر جواب درست ہے. کیا بات ہے جناب, بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں. چلے بھائی آئیے گلزار طیبہ والے, یعنی یہ اشارہ ہے اور کا, ہم بھی سیکھ رہے ہیں جناب. وقت شروع ہوتا ہے اب. اللہ اللہ, خاک مدینہ جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, میری خاک یا رب نہ برباد جائے, پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. جنے جی وقت شروع ہوتا ہے اب. رونا, آنسو کا دریا, آنسو کا دریا جواب درست ہے. سپر بھائی جناب, بڑی زبردست تیاری ہے. آخری اشارہ ہے گلزار طیبہ والوں کا. وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ ہونٹ سے کچھ نہیں بولیں گے, توبہ کے فضائل, آپ ہونٹ بند رکھیں گے. توبہ, توبہ کی روایات, توبہ. اللہ, وقت آپ کا ختم ہو گیا, آپ چاہتے تو مدد بھی لے سکتے تھے. کوئی ہے جو یہاں بتائیں, سب مل کے بتا دیں. خونی کی توبہ, غلطی ہو گئی ہے گلزار طیبہ والوں سے جناب. وقت ان کا ختم ہوا, چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب, مگر پہلے آج آپ سے بھی اشارہ پوچھنا ہے. بتائیں گے, چلیں جناب بتائیے اشارہ. ہمارے یہاں موجود حاضرین کے لیے اشارہ کیا ہے, خصوصی اسلامی بھائیوں کی اگر کچھ زبان سیکھی ہوئی ہے تو کام آسان ہو جائے گا. بتائیے. یا رب نظر و رت کے سوا کچھ کبھی بولو, یا رب نظر و رت کے سوا, اشارے کے ساتھ ساتھ جو یہ منہ بنا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے, اشارے کے ساتھ جو منہ بنایا ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا پہنچتے ہیں جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. پیاز کاٹ رہے تھے, پیاز کاٹ رہے تھے, پیاز کاٹ رہے تھے, کاٹ تو پیاز نہیں رہے تھے, کچھ اشارہ کر رہے تھے. کیا یہ اشارہ درست ہے, ہمیں بتائیں گے جناب. جناب پیاز کاٹنا اشارہ درست دے دیا ہے. یہ کیسے پہچانا بیٹا آپ نے, ذرا دیں ان کو بائک دے. جی اندازہ کیا, کیسے کیا آپ نے؟ وہ کاٹ رہے تھے اور اس انداز سے. چلے جناب, پیاز کاٹنے کا اشارہ تھا اور تحفہ بھی لے لیا ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. اللہ, دکھائیے اسکور بورڈ. چھتیس نمبر ہیں مرکز الاولیہ لاہور کے, اٹھائیس نمبر ہیں سرگودا گلزار طیبہ کے, فرق ہو گیا آٹھ نمبر کا. اور اب راؤنڈ ہے آخری جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی جی, اب ایک ایک اسلامی بھائی آپس میں سویپ کر دیا گیا ہے, بیچ میں اسلامی بھائی کھڑا کر دیا گیا ہے دوسری ٹیموں کا, باقی اسلامی بھی کھڑے ہو جائیں اور اب شروع کرتے ہیں سفر, مگر اکیلے آپ نے کہنا ہے صحیح یا غلط, کچھ اور نہیں کہنا. پانچ پانچ آپ سے سوال کیے جائیں گے. پہلا سوال ہے مرکز الاولیاء والوں سے, مدنی مدینے والے اعلی حضرت کا مشہور کلام نہیں ہے صحیح, مکہ مکرمہ کا پرانا نام یثرب تھا غلط, جنت المعالی قبرستان مکے میں ہے صحیح, سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے صحیح, خواجہ غریب نواز کا عرس رجب کی چھ تاریخ کو نہیں ہوتا غلط, آپ نے کہا غلط, دیکھ رہا یہ ہے پانچ میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں, پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. کیا بات ہے مرکز الاولیاء والوں کی. باری ہے گلزار طیبہ, اعلی حضرت کی ولادت 25 سفر کو نہیں ہوئی صحیح, آیت الکرسی تیسویں پارے کی ابتدا میں ہے غلط, حضرت امام حسن عمر میں حضرت امام حسین سے بڑے تھے درست کہیں صحیح کہیں, امام غزالی امام اعظم کو کہا جاتا ہے غلط, حضرت اویس کرنی صحابی نہیں ہیں درست صحیح صحیح. چلے جناب بتائیں ان پانچ میں سے کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں کتنے درست ہیں, پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں, ان کو ہم نے رعایت دے دی, اب صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے یاد رکھیے گا. حابیل کو, اب باری ہمارے مرکز الاولیاء والوں کی, جی حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا صحیح, جنگ احد میں 313 مسلمان شریک ہوئے غلط, مدینہ طیبہ میں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے, حضرت عیسیٰ کا مزار بیت المقدس میں ہے غلط, ابو ہریرہ حضرت عبد الرحمن کی کنیت ہے غلط, آپ نے کہا غلط حالانکہ یہ صحیح ہے, حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ان کا نام ہے, مگر دیکھنا ہے کہ پانچ میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. جی ایک یہی غلطی کر لی ہے. اب باری ہے گلزار طیبہ والوں کی, سعی میں 8 پھیرے ہوتے ہیں غلط, حضرت ختیجہ جنت البقیع میں مدفون نہیں ہیں صحیح, اب ابو حامد مرحوم نگران شورا کی کنیت ہے غلط, اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں 2 حج کیے تھے صحیح, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اونٹنی کا نام قصبہ بھی تھا صحیح, آپ نے کہا صحیح, دیکھنا یہ ہے کہ پانچ میں سے سرگودا گلزار طیبہ والوں نے کتنے صحیح جواب دیے ہیں, پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے باری ہے مرکز الاولیاء لاہور والوں کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اونٹنی کا نام غدبہ بھی تھا صحیح, طواف کے ایک چکر کو عربی میں شوط کہتے ہیں صحیح, ابو حفص حضرت عمر کا لقب تھا صحیح, حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام مریم نہیں ہے غلط, دعوت اسلامی کا اولین مرکز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے غلط. جناب بتائیے کتنے غلط ہیں کتنے صحیح ہیں, مل کر درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب نہیں تھا. آخری باری ہے گلزار طیبہ والوں کی, گونگے بہر اسلامی بھائی کی مجلس کو مجلس سے خصوصی اسلامی بھائی کہا جاتا ہے صحیح, موتا امام مالک سیاہ ستہ میں سے ہے غلط, دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مرکز الاولیاء ملتان کو نہیں کہا جاتا ہے صحیح, سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے غلط, اچھا عید الفطر 10 ذوالحجۃ الحرام کو ہوتی ہے غلط, جناب سورہ رحمان قرآن پاک کی دلہن اسی صورت کو کہا جاتا ہے, غالباً یہی غلطی ہوئی ہے آپ سے, دیکھ رہا ہوگا اسکور بورڈ پر. جی جناب یہی غلطی ہوئی ہے, 4 نمبر لیے مقابلے میں ایک بڑے فرق کے ساتھ, مرکز الاولیاء کے سلائے میں آگے رہے, دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیے. مدری چل کے ناظرین ایک ٹیم ان میں سے آگے بڑھ چکی ہے اور ایک ٹیم اس زون میں چلی گئی ہے کہ جہاں سے واپس نکلنا تھوڑا سا مشکل ہے. اب گلزار طیبہ والوں کو 3 ٹیموں کے درمیان مقابلے سے اوپر آنا ہوگا. یاد رہے کہ مقابلہ ہوا تھا اور اس میں حیدرآباد مدنی کے سلائے میں آگے رہے تھے, مدینۃ الاولیاء ملتان والے اس ڈینجر زون میں جا چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ان 3 میں سے تیسری ٹیم کون سی ہمیں ملتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج مقابلہ تو مرکز الاولیاء لاہور والوں نے جیتا, مدنی چینل کے ناظرین کی کیا رائے تھی, انہوں نے کیا ہمیں رائے دی تھی, آپ کو وہ رائے دکھاتے ہیں. 70% ہمارے ناظرین کی رائے مرکز الاولیاء والوں کے ساتھ تھی اور وہ رائے بھی آج پوری ہوئی اور مرکز الاولیاء والوں نے ایک اچھے نمبر کے ساتھ مقابلہ جیت لیا ہے. جناب اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں قرآن دادی کرنے کی, لائیے جناب یہاں ان کے نمبرز لائیے. چلیں جناب، بڑا خوبصورت نمبر ہے 1200 کے مدنی چیک کے لیے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں. 3992 نمبر. ارے واہ، یہ مدنی منی بار بار ہمارے لیے جو ہے وہ تحفے لاتی رہی اور انہی کا نمبر نکل آیا جناب. ماشاءاللہ 1200 کا مدنی چیک. چلیں جناب ماشاءاللہ. چلیں جناب حرم، چلیں جناب تحفہ حرم 3984 نمبر. 3984 ہمارے بابا حضور آ گئے. آجے آجے آجے چاچا حضور آئیے. 3984 دیکھ لیں، ان کا نمبر دیکھ لیں. آجے یہاں آجے یہاں. ٹھیک ہے چلے جناب ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کہاں سے آئے ہیں باب المدینہ؟ کیماڑی سے آئے ہیں. ارے سلسلہ دیکھنے آئے ہیں. ارے واہ جناب، ریاض الجنہ کے داغے ہیں یہ آپ کو. اللہ تعالیٰ ریاض الجنہ دیکھنا بھی نصیب فرما، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. ماشاءاللہ. تو اب باری ہے ایک اور انعام کی. مکتبۃ المدینہ کے بستے پر جا کر اپنی پسند کی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی پروڈکٹ لے لیجئے. 3818 3818. ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ پہنچیے 3818 اور وہاں جا کر اپنی پسند کی گویا مدنی شاپنگ کر لیجئے. آئیے ملاقات کرتے ہیں سرگودا گلزار طیبہ والوں سے. مدنی چل کے ناظرین، آج کے مقابلے کا اسکور بورڈ ایک بار پھر دیکھ لیجئے کہ کس طرح یہ مقابلہ کیسے اختتام پذیر ہوا. جی 49 نمبر لیے مرکز لولیا لاہور نے اور 42 نمبر لیے سرگودا مدنی نے. دیکھنا یہ ہے کہ جو مقابلہ فیصلہ آباد مدنی اور اسلام آباد مدنی کے ساتھ ہے اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. اس کے ذریعے ہمیں تین ٹیمیں مل جائیں گی جس کے درمیان ہم نے مقابلہ کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے.